عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ينهم الوقت. ينهم الوقت. Ne xamné ni réré mbir yaa nañ ci garmiant mu jaaxal leen yéen daa bëgg waxtaanam ñun suñu waxtaan jëlim ñu ko fenn fu mooy ci waxtaan xadim rafel suñu xam-xam jëlim ko fenn nit ci xam-xam xadim rafel te am nañuy tegtal yu bari benn jiteet bu ñuy wax ma sa jinaan am na yoo xam ne danaa ko ci wax ku ci jàng dama seeti ko ku ci jàngul dama làcce ko mbirum baatin la nag bu mbirum saayir ndax jaamu yàlla baatin la du saayir sariha moo de lii ñu bari def jaamu yàlla waaye sariha dama ko tax a jóg moo di xiwéen loo islam moo de jaamu yàlla islam nag baatin la kon nag su fekkee foofu bëgg ngeen fee gëlëm dem ngeen bàmba dee moo ne alxelm yan daxoon la maa yan xasiin di saahirin wa baatinin siren kutin alxelm xam-xam bay jëriñ yan daxoon la maa foo ña xam ña yan xasin bi ñu sédda la yandawoon fa ñoom di saahirin benn ba saahir la benn ba baatin la sur ran bu baatin ba nag mbër la fu mu xam ne dañ koo nëbb mbër la mu ñu nëbb ku ko ci këyit doo ko gis mbër mu ñu nëbb ku ko ci këyit doo ko gis ku ko déglu ci penc ma doo ko gis ku xam ne dangaa dem ci mbaar yi ñuy jàngale it doo ko gis mbër nekkul foofu le mu ci la ni góor yàlla yàlla nekk ku ko foofa nga koy tëy ji dem ngee noonu bàmba waxa ko di saahirin wa baatinin fi ran ku tiim ah mu ne xam-xamu saay ñoo fi dana xiiranal li li xamaa li suñu yëngatu yaram yi suñu jëmm ji li mooy yëngatu lépp ko aj genn mbay mi asaka julli ak yi demee noonu lépp loo xam ne jëmm yëngatu ñu dendoog moom mu de ko def xam-xamu saayir la bokk de xam-xamu baatin xam-xamu baatin da xiiranal suñu barab ba di bisu penc ba nga xam ne mooy bisu pënk ba moo dee laxwaal bisu daje ba bis booba le baatin na ko xiwénal baatin nag baatin la baatin ku ko bëgg a xam dangay dem ca borom baatin de waaye doo ko wuti ca téere ya nekkut ca doo ko wuti itam ca mbaar ya nekkut ca ñe de jàngale doo ko wuti ca penc ya dangay dem ca borom baatin ya nga laaj leen ko door ko mën a xam saahirin wa baatinin siren ko tii saahiruha muliu li lahmaali wa baatinun muliu li lahwaali fa awalu sëriñ Touba nee na bu jakk bi moo de awal bi nusis dana xiwéenal boobu bis ni tabaqu yin danañ ko xooxee fiqa bu saahir bi anana mu tudd fiqa fiqa mooy saria wa baatinun bu ñaa baatin bi nusis danañ ko xiwéenal xamu ci moom tasawuf tasawuf tasawuf mooy xaqiqa bokkuñu xaqiqa ak sariha bokkuñu fiqa moo de sariha tasawuf moo de xaqiqa xaqiqa na nekku ci këyit gi gii de yëngi ci waaye nag du caa génn mu weex ci dañkay jinji rek jinji bi nag dangay dem ci ko la ko mën a feeña la rek mu feeña la la ak su nga tax taxdimul fataa fiqa xala aw fi nu jóbbu ha ngeen jëli bamba nag nee na nañ jiital xam-xamu fiq tokki bu tasawuf xam-xamu fiq nag xadduna bii laa xiwénal moo ko tax a jóg xam-xamu tasawuf dana xiwénal suñu bis bala ñuy jëm ba bisu penc ba moo tax ma wax ne sare it ndax ku xadduna xiwén tasa alaxira xiwénit xiwénul it da sa mbir xiwénul kon yéem a xiwénal fii xiwénal fële bisalaay te du xam ne yaa nga boobu saayir bii xaaka dana xalag la féeria ci adduna bii bee muñu xollamaa caate fooria del wax de ku xam ne xam-xamu sariatu bii danga koo bàyyi yolombal ko fa ko xëtt sarta yi fóoria yi dañ xatt yow xalag mbaa jëm mbaa du mbaa yu demee noonu. waaye foofu la fóori jaxem ak yow saa ixlaa li deborom ak yoromaan bi saani ci buñ aaral bi da tëf yeelig daan xalag la xaddan xëllëg bi aljara bi caate borom màgg ga xaalim moo wax loolu yéen ñi jàng ci di murit da nga masaalik da nga foo fekk marka bi la lifin bi lan la kii bi déedéet déedéet fi dama waxaaleen fi wax ji ne marka ba wax ko ci wolof dama ci juróom ñetteel ba ci xatal juróom ñetteel ma dama seet ko fa li ma wax dama ngay jàng kon nag war na ci jëmm ji nekk ñëpp boo ko leen ñoom ñaar ndax saa du na xëyeen saa laqre xëyeen bambaa de wax de yam na waxut képp ko xam ne am nga tasa fiq te amula tasawuf faasix nga bu weex ca la bamba wax xamal loolu faasix nga bu weex xamal loolu ku xam ne nag danga am tasawuf te doxalu la sareha fóri yi dañ la jengal sa mbir jengale ci faasix ah faasix la jëngale ci sindix bokk jëngale ci sindix sindix ak faasix bokkuñu képp ku xam ne nag boole nga leen ñoom ñaar nii yaa de ka mat yaa de ka xeyootaw xatte bii nag ku ko génne mooy Selim sunu Selimane Malick yàlla ko yàlla yiram te gërëm ko su ko wootee sa ko ci dëkk bi di koy wax ay taalibeem di ko siikar siikar bi mbóot la am ci biir ma dox sa ci waa am na lu mu ci waxati yéen ñi de mu dem leen ca téere ba ci fukki xatum fukk ak juróom ñeneen da ngeen ko fekk mu daal ji weex sëriñ tubaab moo ne ama dawaa mu sigi te xoobaatu laa ilaha illallah ak tubaab moo gën min ku li maa ci lépp loo xam ne sëru def na bëri ko al murid murid murid nag tubaab tubaab rek a de murid nag murid moo de képp ku ne mu ci yàlla murid sëriñ tubaab laa wax di waxuma murid tub keneen sëriñ tubaab murid du laa ilaha woote woon woote doon murid rek murid moo de aji namma ji foofu ay namma foofa nga dem muritam sëriñ tubaab nag murid du laa ilaha woote woon képp ku xam ne muridullahi nga nag sëriñ tubaab nee na taqoobaatu laa ilaha illallah moo gën a war ci yow leneen loole bëri xarqultu sëriñ tubaa nag moo wax ne xarqultu maa wax saalika lii nag bi laa israarite yelloxuma ko wala ubaali bi sawi linkaar faalihuma it ku ma widdi fa kullu man képp ku xam ne saxala nii laaj na ma fa li ñeel na ma jawaab tont xadlu bala nga xeg si képp ku taa si bala nga si rek yàlla jox na ma tont wala tujaadi loolu kitaab alquran nag nana bu leen dagge ante ñuñ téere ndax ñu bëri xam-xam lañ fa qultu bamba moo de wax ne man taraka ku ba ne lahi baatub laa ilaha illallah li sigri xayr yi ngir tudd la fokkumum ko ko dof la lahi buraa ji doya di dof nga bu doya di ku ba laa illallah ak loo ne tudd dof nga bu doya di fa kay ba yem saa na kay fàttee ak julu mbaa nga sàggane alyoom bi ndéen ñi signa la si tudd kii nga xam ne xale xaw wala bind wasoote melal la kee bind melal ne la ne faskuroon la xiyaaman waxoo doon wala jinu biim dama tudd boo taxawee dama tudd boo toogee dama tudd boo tëddee faskuroo laa bukkaratan wa asila dama tudd suwa ba ngoon dama tudd ngoon ba ba set naka ngay fànnee wax joojule da jëm ci keneen da jëm ci leneen da jaamu keneen jaamu keneen waru kooku rakkay borom waa tabaat laa ilaha illallah bidaatul wilaya ca wax nana mooy fondement nga wilaya wattar koo ba ko ni ayatul qiyaya mooy da yow jaala naa bambaa ngay ñaan nag mu ne jaala naa kon nag yàlla na defal ñu nañ ñu bokk ci gars yi nga xam ne daa moo fi soxla tabaatub laa ilaha illallah xii na jurub jamono laxwaali ngan ji lépp mbir mëttu mbir fil maraami kii ñooy sakku kalimatu saadatu islam moo de baatub la ilaha illa allah sëriñ tubaab nee na baatub la ilaha illa allah mooy ngën ji lépp li ñuy fut lépp lu ñuy hut baatub laa ilaha illallah moo la gën. wa afdal l' ahwali fi l marami kalim sahadatul islam. li la bamba wax kaada sahadatul islam nag dégg ngeen noonu ma waxee ko, kon na ngeen yëg ne baat bi moo islam moo fab islam def ko lenn na la mooy baat bi. baat bi doon na la islam ndax wax foo nga ñee bëgg a tuub baat bi tudd la wax waxtu ma ko tuddee ñu ne la dugg nga ci diine ji julleegu la xoragu la xajagu la demagu la màkka génnagu la mbay ma asaka tabaskeegu la xamut loo xam ne yaa ngi koy def ci service yi sarihatu te ñu la tàgg nga ci diine ji tey. kon baat bi mooy diine islam waaye ñu tëggun yam nekk nga nag mutadien di aji tàmbali fanaf yi dal dàq moom baatub laa ilaha illa allah te daa ji tàmbali dal dàq awlaa fori weerante ni foofu nag ñi ne awlaa lu gën a ñi ne awlaa su fekkee di it maata si mi na nga ànd ak màggal yaa ko bokk mi su fekkee ni nag yaa laa ilaha illa allah ci ngeen biin boo demee ba yàgg nag lu gën a yow moo de màggal màggal ak dàq moo de lan bilee ilaha illa allah kooku mooy dàq. wala saa aji dayoo nag xam ne dem na ba ca pay ba muxtasiru na gàttañu bi allah ci allah allah allah ba sama bokki tijaan yi di def ci seen wasifa xajjuma ca ngoon allah wax ne boo de xeggal wirde wi dañoo wax ne soo bi egg ca pay ba allah rek doy na ci yow nag soxlaatu nga da dàq ka sax ndax ñu doon dàq jog na fi dañ jog na fi nag yaa ngoog rek nag doy na yaa ngoog rek gis nga mbërma yaa ngi ca pay ba yaa ngoog doy na rek gis na tula ko dox sa diggante moom. waaw sunaa fu ñu sunu nag asraaruhu mbooti laa ilaha illa allah nii dégg nga la xëy la xëy fu naa fii li si toog ñu sir yi nga nekk gam nekk de mbóot dorante na ci géej xam neex te nekk jokkut xotab géej gi war ma génne ko na ci téere bii mbootum laa ilaha illa allah moo tax mu jaaxal ñu bari nag tey mbootum laa ilaha illa allah mooy bii tey nga xam ne bu génnee ku ne toppatoo ci sa bopp bu soyee ku ne tëdi mbootum laa ilaha illa allah noonu la mel moom it ci diine yi mooy li nga xam ne ku ànd ak moom sa dara du yeneen ku xam ne ànd ak moom foo mën a jëriñu. sama nit ku na mën a nekk fëlës yi ku ñeekuk la nga xam ne tàlla mën a làmboo na ko moom laa ilaha illa allah mbootam ma yi toll ko da nga fasee du ñu àdduna toll ko toll ko du doon asalaamaaleykum mboo ci baatub laa ilaha illa allah ak quoi moo gën a nëbb min an tukki fi ci bu bind fi suuf bi li kulis yi tasaru fi ci téere gars yi nga xam ne ca bind rek seen liggéey fa bind rek mooy seen liggéey. bind mbootum laa ilaha illa allah tan na leen ma ñu koy def ci kayit ballu fi nekk daal ana xaanaka moom baatub laa ilaha illa allah sekkareem ba tournal la dañu ñu ko amee bi ma xabara ci waxtaan wa xam ne da ngeen a jubluhante wa bi saafaati ak saafuhante laa mujaadala duñ ko amee ci dagge hante tournal la danañu ko am rek di tax li ni ci jébbulu wa mujaada ak jaata ak bakkan laa mu naatari du jaay gën jigantante wala baad ak soriante tournalu danañu ko am daal bi xtilaafi na fi ci wuteeg bakkan waxawa ak banneex laa bi diraay ndu cagenteeg waajo nga xam ne nekk na saqbandi aji jiitu waajo ko yàlla jox nga ranteeg moom mu dee jëpp xam-xamam doo ca jëriñu kon siixoo ngoog ci seen biir teggna foofu kooku yeg waxoon nañ ko fëkku lu man képp koo xam ne Bamba di wax ba tey de Bamba nee na fëkku lu man képp xam ne sakkiraam ngay tudd baatub laa ilaha illa allah mutaqidaa te xam ne leer ga ca làmb gis na ko ci bëti xelam te nangu ko ci xolam daxale ko ko le dana xaraf jannata jëna xadan xëllëg ndeke yoonu xajo na kon ci biir baatub laa ilaha illa allah la nekk foo ko làmb fudu foofu doo ko gis maa ngeen a fooral day seen i yëngatu mbaa bëgg a wan seen bopp seen i taalibe doxatëral lëf naan ku ko def boo dee dem hajjana dee dem hajjana mu ngi ci baatub laa ilaha illa allah faqat laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu loolu yàlla santaane woon keroog dem na yom keroog yom alal tuddee rabi ko loolu la santaane xasbaka na doy la fiha ci baatu laa ilaha illallah ak naka moom tuddaa danañu ko yor sama jannatu rabbi naa kon nag seddali na li ma wax léegi Serigne Touba nee na baatu laa ilaha illallah mooy njëgu ajjana wax naa naka moom baatu laa ilaha illallah tuddaa danañu ko foofee bisimilahi ci sangi si yàlla mooy sangi si yàlla ku ca tabbi raw fal xaj na ngeen seddali bi si raa ci tudd ko bilaa tanaate bu leen ko tal xabtu baatu laa ilaha illallah amul xab yàlla dafa wax ne boo gannaaw sant naa la ko soxlaatuma nga dellu ci gannaaw benn yoon kon jaamu yàlla xamul xab xamul waxtu xamul saa xamul ta mooy baatu laa ilaha illallah boo tuddee ci xelal ba bëgg a nelaw it war na nga jàpp ci rek ba bàlla ne defoon boo tiitee ci guddi gi it war na nga jàpp ci ba ngay nelawati boo xëyee sëpp sa tànk bi it baa seen moo ko jilee ko wax def def yëpp baatu laa ilaha illallah na jiitu ci sa lammiñ moo de li la yàlla soxlaa. bakkana dooy la boog bet ay lan ba tey bambaa di wax de jamm waxul anga man naka képp xam ne lay skuru du tund baat bi xam leen ci tey foo naka kookale lay skuru du sant ko yàlla du ko sant de balaa koy tudd daa jàng moo ne balaa ci saroon nga ne laa ilaha illallah boo ko laa ilaha illallah yàlla amu ci soxla dangay yaatu wax ko rek mu nangul la ko képp ku xam ne bañ ngay tudd baat laa ilaha illallah dana sax ca fay noo na ko kooka li yoxtu li def na rey ko kuf ran ci kéefat doon xaat walis ngéten kooka dañ ko rey reyul ngéten bokk toog rey sarexatu rey sarexatu dañ ko rey reyu kéefar kon dañ rey reyu kéefar reyu kéefar bokk dag rey sarexatu reyu kéefar dañ càtt baat ba mu dog ñu fob yóbbu ca xarf ba jox ci ay gune suñ yebosul suñ yebosul sul bu bon rey sangaa rey sang la sang la jullee la yóbbu la fa jullee jëgal sa bàmmeel yaakaar it yow ajjana sareha noonu laay reyee sareha bokk na islam rey islam bu reyee ca gannaaw dëkk ba lañ ko yóbbu ca fa ba ay ba lañ ko jox ñu ca pexe ak pexe mu ñu cay mën a def baax na sareha bu reyee islam na islam da wax re usul islam moo deree noonu la yóbbu jox gu ne ñu yóbbu ca xàll ba ca xarf ba sàkk ca pexe ak nañ ca sàkkee pexe islam noonu lay reyee sori ha ana na mooy reyee moo de daf laay bu ñu reyee ba noppi sang dañ la sàng dañ la jullee dañ la yóbbu ci fañ yóbbu julli bi dañ la gën a jëgañal sa xarmel dañ yaakaar cee it yaakaar ca na ñor baatu laa ilaha illallah ba nga nangoo tudd te koo laa julli na ay xoor na màkk koo leen noo ñu la ñuy sareha ñooñ noonu la noonu la ñoo reyee waa julli rek a cee rey nag waaye ci dem moom fay laa xas waaye rekati julli rek dafa am lu làmb ci biiram loo xam ne ñëpp yëguñu ko lu tax ñu ne julli mooy baatu laa ilaha illallah boo nexee ca bunt jànka ja allahu boo duggee allahu boo jàng fatiha bismillahi boo jàng boo jàng ba noppi sëgg ne allahu boo si génne allahu boo di yéenu allahu booy taaye na taayatu lillahi baat boobu le mooy sekk julli moo tax julli gën a for ci mboolem sareet bisimilla ba tey xaar ne na wax nga ca masaalik ci ban xat fanweer ak juróom ca xam na ci masaalikul jinaan dama leer ko fa bàmba nee na xultumaa wax ne fa jiilu saa samaani jaahiloo kenn tasawuf fa xayran ahmaloo lépp tey ci maas gi réere nañu xam-xamu tasawuf te mooy xam-xam bi nga xam ne kaw ni sa diina ñaan la si lay faqaabu jiina réeré nañu xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xam ba nga xam ne moo xedd ci peeg yàlla ba. Saqaaboo waaye neenal ko ji la maas ga saqaaboo réer boobu ji la maas ga wa jaayiloo réeré nañ bi kaw ne ci xaw xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xam sa sor xam soxar ne mooy ngañ ji yóbbu la yow xamu ne ca bisu xabante ba isa xalara jam teew na xaw la tiin ma ba bis moo fa de ngañ ji yóbbal wa réeré nañu bi kaw ne ci nekk gamu nekk moom xam-xam bii da tasaw xayru xulóom de ngañ ji xam-xam xam-xam yëpp mooy seenu sanga yëf ni yëf ni war na jeexal fata mu nga xoo dundam si xaa ci moom dund jëpp cam su nekk war na ko wute ba jeexal ab dund mbaa mu am ko bam baa de wax de wajaay loo réeré nañu bi xaw fii ci làq ga mu làq moom xam ay istiqaamatam ak njib réeré nañ ne mooy xam-xam bi làq njib war ne moo daa ji tere fata as cam minal malaan ci yeddeel bis pel ci moom fay sa yeddeel wa boolu waay ñenn nag ay rëmurtali gërëmuñu ko lin xasa ngeer bañ ko rek bi ci moom xam-xam bi li kaw ni xaw li kaw ni xal bi ngir nekk nekk seeni xol nekk saarage borom ak ràgg borom xol yu ràgg yi de ñoom nag gërëmuñu ko ku ko pontoor daal saq ko ràgga ca nekk dem la fatiku la ko ragalal de moom wee ak wax koy ko wa bax duum den ci nit ñi jën mi danañ ko bañ di taamuk ngir xóotal ci diine ci diina maanaam am na ñoo xam ne dañ ne tasu xóotal diine la ngir la nga xam ne moom la waajay wax day nekk loo xam ne dafay jëfeeg ñoom ndax xam yàlla dañ koy tudd te am na ñoo xam ne dañ ne yàlla kenn du ko xam soo koy wax nag kon day nekk loo xam ne dafay jëfeeg ñoom ma tax mu nit dañ koy bañ ngir xóotal diine wàllu saraati ak yàq am na ñu ne tasu dafa yàq diine daa taaluk ba duñ ci xaju ndax la ngay wax duñ ko mën a dégg ndax bu fekkee da nga naan julli foor xasaka dem màkk yooyu yëpp dara du ci jaamu yàlla tënk jaamu yàlla ci benn barab boobu rek dañuy gis ne kii dafay yàq te nit ñi yooyu lañ def jaamu yàlla te jaamu yàlla mun ci tënku ci biir baatu laa ilaha illa allah xam bu aqida moo tax sëñ tubaa waxee ko noonu dellu wax moom sëñ tubaa ne wa baxduhum yasumuhoo lil kasali wa baxduhum lenn ci nit ñi yasumuhoo danañu ko ŋàññi lil kasali ngir tayal nee na nit ñu bëri dañu ŋàññi xam-xamu tasawuf ngir tayal wa xubbi sahwatin ak topp baa neex wa kusirin malali ak bëri jeng ndax sëriñ tubaa waxoon ne ci njël benn ne bañ commencé woon ne xam-xam bi xam-xam la boo xam ne bii bala nga koy am da ngay fas si adduna fas si mu dir kon nag am na ñoo xam ne fas si adduna fas si mu dir moomu leen moom la ñu mënul wala jéemuñu ko sax ne bala ngay wax kon ñam duñ ko mën a dégg ndax dañu xunu seen bànneexu bakkan wa baxtum leen ci nit ñi yaqulu haaka xulun am na ñu ne tasawu fay jéggi de fay jéggi de xulun teengal ci diine ji diine mastaraawu saxu ci waxtu wu leen bànneex gaaree ñu ne tasu dafay teengal diine sëñ tubaa dell wa baxduum yasumu anhu nukra ka anna fi l usnaini minhu waqra nee na ci am na ci ñoo xam ne ñii dañ koy weddi ci weddi boo xam ne gii sax bu waa di wax ca tasu dafay mel ni ki seen noppee dañ ca def ay daaj bala ngay wax di nga ko mën a dégg dell wax moom sëñ tubaa ne wa baxduum yaxdawu fii jaxra yuf di li kuddee xaraawal sifra nee na am na ci ñoo xam ne dañuy koccal xam-xamu tasu mooy dañ ko xeeb di ko saboté yuf di ngir gën a bëbbale li kuddee xaraawal sifra ngir téere ya nga xam ne moom lañu jàng lépp loo wax dañuy dem seet ba xam téere yëpp saxal nañ ko wala dàq nañ ko rek te tasu boo demee ci xàq ba piir boo ci téere doo ko gis bu fekkee nag bu ñu waxee nga dem seeti ko ci téere ba xam lañ wax saxal na ko wala dàq na ko su boobaa la ñuy wax daf lay réer ndax doo ko mën a dégg sëñ tubaa tellu te in jahiluhu tarsiluhu lil xalqi wa fadluhu lati bada bi daam ne suñ ko réeré ñoom ñooñu de ba di ngaañ itam na leen wóor ne xam-xam bii de mooy xam-xam bi nga xam ne mooy jubal jaam na leen wóor ne xam-xam bii mooy xam-xam bi nga xam ne ngeneelam moo àgg fa yàlla beneen xam-xam bu waay mën a làmb bu dul xam-xam atika bis seen ci du fa jëriñ sëñ tubaa waxoon ne ko ci njël den noonu na wa afdalul ulumi bil itlaqi tawhid rabbina ala kitaab xam-xam yépp buñ daje xam-xamu tawhid mooy ci jën kon yowmal qiyam tawhid moo fay jëriñ tawhid nag mu ngi mooy àqida taw it mooy baatu laa ilaha illa allah sëñ tubaa ne yow yaa ngi woote ci tasawuf nit ñi wan la gannaaw nanguwu ñoo dégg li ngay wax di la daw sëñ tubaa nee na la noppalul falaa yu wari samsa kawnu fil ama laysa bi muktirin bi a kooku sama nee na la yow mi nga xam ne yaa ngi woote ci tasawuf na la wóor ne gumboo duñ ko woon cin kowee koy kowee koy kon da la tax taxo ñi koy yedd ñam lañ tuddi ay gumbu man ñu ko gis señ tiba delu ne wala fati daratul matramat fi ay ashya daw alatin badriya neena yow mi wax ci tasu ba tay daf ko mlebu manam weru leratul badar la wax ni mu leré neena non la xam xam bi leré weru xamne dafa am fukki fan ak ñent neena nga yene gumbu xam fi aji bimpen bo xamne bi dafa boole ak wanantu nan ko demal ci baratangam señ tiba mëna dem waaw du ko mën a dem kon nag kay wedd xam-xamu tasunu kooku la señ tubaa léegu ne mu ngi mel ni ko xam ne ki daf wanante dellu ko boole ak bintan nga génne ko ci yor leeratul badar maanaam yor am fukki fan ak ñeet naan ko demal barab sàng wala xoolal nangam nee na du ko gis señ tubaa dellu ne wa saatul miidaani laa yux fiha baau namlatin sulokan fiha lébo ne yaatug yoon wii laa yux fiha du muur ko i baau namlatin bañ xorondong sulokan foobu fiha ci ko yoon nee na tasawuf ci misaal mu ngi mel ni ki yoon boo xam ne wu yàq la wu tàlli la wu jub la benn xorom boo xam ne bi dafa génnee ceeg biit ñax ma ñëw ba jub yoon bi wëlbati ko woon ko gannaaw ne moom du jaar ci yoon wala nee na ba sere yoon wi di yoon ba sere ñu ko ëpp doole jaarte mooy ku wooti ci xam-xam bi benn waaye taxaw fële na xam-xam bi loolu munta nekk loolu amul sëñ tuba nee na kooku mu ngi mel ko xorom dong rek taxul ñu sàkk yoon wa yoon wa ñu tax sàkk mooy ñi nga xam ne xot yi ñoo tax ñu sàkk waaye waxuñ borom tànk yi kon nag xam-xam bi képp ko xam ne ki dëng kaa yóbb yow la sëñ tuba du def xorandong wowu leen mën a tere yoon wa di yoon mën a tere ñu jaar si yoon wa léegi sëñ tuba dellu wax ne kàlla xëpp wala tamisul mu taxara nee na woy laab yi kenn du leen tilimal aw du sëy dana simaat taxara waa joo xam ne jii dafa tilim jonag waa ji seet wecc la toog seet wecc di wax lu wér mu di ko joxoñ naan keeku tilim la sëñ tuba neen taxul mu tilim yow kay la ngay wax ci yow la sëñ tuba dellu wax ne walay sa yokkidu olul afiya xasadu sil ilmi wa jahlul axbiya nee na du sufel mukk ko yoboy sell yooyu leen te mooy ñi xam ne yàlla lañu xam di wote ci yàlla xasadu sil ilmi kañaana borom xam-xam wa jahlul axbiya ak réer ak way bon ya borom xam-xam boo xam ne bi dafa añaan wala yoo xam ne ji dafa réer boole ko ak bon nee na xam du sufel ñooñu de kon nag yaa jaban suñ tuba ne yëpp nag keefa yasuma ilmu maxbatu nan la nit di ngaññe xam-xam bii nga xam moo xam kawmaa rek xam naa sama borom ngaañ sañ tuba neen loolu yemunu bii li ak din xunmu tam nga xam ne mooy koom ñaal jaam ëllëg mooy koom ñaal jaam ëllëg nee na comme di ku ko yëddi moom yéen na la aw kayfa yaxtaqiru fil aqli ulum mabdu uha suhdun wa xibaneen sañ tuba neen na nan la borom xel di xeebee wala nan la borom xel di wéddee xam-xam bii nga xam ne commencement am dëddu adduna la te doy xam-xam ba di xewal nee na nan nga koy yëddee baatu laa ilaha illallah ànd ak nga tudd ko xam ko nangu ko nga ne déedéet loolu man tam nañ ko tudd rek waaye di nga ko mën a xam sëñ tuba ne kenn gën laa dugg aw kay fa tun toru loomun sabatat wa soxna ahlil xayri xat sadamanat wala nan la nit di ngaññee xam-xam bii nga xam ne xam-xam sax la te mooy xam-xam xam ne moo làmboon di ko ñëw ñëw ñëw sadamanat te daalal andiya mooy xam-xam bi nga xam ne moo doon di ko yonant yi mooy doon seen xam-xam wa saalil xalqi moo doon xam-xamu saalihina yi wal awliya moo doon xam-xamu wali yi ku yàlla mosu yenn moom la la xamal ku ñu tuddee saalihin moom la moom nga xamoon ku ñu tuddee awliyaaw kaamil moom nga xamoon sañ tuba ne wa kullu man yadoomu saa inkaari képp ko xam ne kon yaa ngi nuur ci wedde xam-xam bii bii madda dahri bi la ci jaar yi te diiru jamono tuubu la dellu gannaaw sañ tuba ne kooku leen yemmootu bil israat dana dee ci nuur alal kabayri bi alil baari ci bàkkaar bi nga xam moo gën a màgg ci mboole bàkkaar yi bàkkaar bi nga xam ne yàlla wax ne ne laa yaqturu an yusraka bii wa yaqturu maa doona saalika li mani saw sañ tuba ne ku wedde xam-xam boobu bàkkaar boobu moom nga deyaa de kon borom tuba moo wax lii yan samay bokki murit siiku lii xam-xam bii moo de xam-xamam du xam-xam keneen fii ko xam-xamam bii fii la ko jëlee di daaru fii xadaaru fu ñu ko jëlee moo de ci téere bii di masalikul jinaan ci waxe xaadimu rasul danaa yenke wala xaadim nag danaa yenke wala xaadim nag ndax téere bi bëri nañu ko jàng ci yoon bi te dégguma ma kenn ku waxee wax bii sëñ mu wax ci téere ca foqa yara xafaaya bi ayni al qalbi saahiratan kama yusaayidu ma tasliki naat yaraamandey man bàmb gis naa al xafaaya aji nëbbu jëre yàlla ba al qalbi ci sama bëti xol saahiratan dama di ko jë ci sama bëti boobu kama yusaayidu ma tasliki naat naka nga xamee ne suufi juróom yaar maa ngay ji ci suufi suufi yéen yi liyaan kan la waxee sam yéen lii góoru yàlla ya dee danañu làq liyaar leer kan la waxee sam si gu mel ni leerub jant ñoom day leer gu mel ni leerub jant lañuy yoor leer boobale dañ ko fàcc jant sax waaye mu ëpp doole jant ndax leerug yàlla la mooy leeru baatu la ilaha illallah xëy su naa fu ñu mën a jëbe nag ñu ko jëf ñoom ci guddi ci bëccëg ci bëc yoor ci takkusaan ci timis ci ta ci sibaar lépp ñoom ñu ngi jandoog ñoom. Serigne Touba moo wax ne góor yàlla ya danañu gis leer bu xam ne comme leeru jant bi laay nag tool fuñ jublu saa su nekk gis saa danañu ko joxe nag ku la sax si bépp jëmm ci tanaaraat bu dee borom ak leer képp ko xam ne jox nga leen sa bopp bi nag te bàyyi leen sa bopp bañ mopp ci yow leer boobu la danañu ko def ci yow niki sëñ daara ba kattoore da joxe ak taalibeem alquran noonu lañu koy joxe ñoom seen leer boobu le naka meetor ba re de xamalee taalibe ba métier ba mu dem liggéey li boppam noonu lañuy def seen taalibe itam sahir ak baatin bokkuñu ku ba gafut nag baatin ci biir sahir boo ko gis yéen ñi ci ko jaaxal da ngeen di nitu sahir waaye bu ngeen doon nitu baatin du leen jaaxal kon ngeen koy ci lim xoote ku ci bëgg mucc ak bis penc ku ci xam ne nag nanga li muy wax xawma ko waa toog rek dañ koo xam soo ko xamul soo ko xamul.